Concerto d'Aranjuez i pierwsza część tego utworu, nawiązująca zarówno tytułem, jak i muzyką do muzyki hiszpańskiego kompozytora. Całego albumu oczywiście nie będę dziś przywoływał, ale rzecz jasna proponuję, aby w tych szczególnych dniach w rodzinnym gronie zorganizować sobie odsłuch tego kultowego wydawnictwa. Autopromocja. Norwid. Wydarzenie. Prapremiera na scenie teatralnej Trójki. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Scenariusz Zbigniew Naliwajek. Występują Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz. Reżyseria Andrzej Seweryn. Słuchowisko, projekt międzynarodowy w roku Norwida. Źle, zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie, ona za mną. Przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu. Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Anagram Margana. W najbliższy wtorek, czyli 28 września, obchodzić będziemy 30. rocznicę śmierci Milesa Davisa. W związku z tym, w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, przywołuję płyty z kilku okresów jego twórczości. I skoro jesteśmy w połowie naszego dzisiejszego spotkania, to proponuję duży skok. Skok o kilkadziesiąt lat do okresu, w którym Miles Davis przez 5 lat nie grał. Był zaszyty u siebie w domu z włączonym telewizorem. Co robił, to robił. W każdym razie wstał z popiołów i po 5-letniej przerwie dał światu świetną płytę The Man with the Horn. Thank you. Backseat Betty. To jedno z moich ulubionych nagrań albumu The Man with the Horn. Albumu bardzo ważnego, bo przypomnę, opublikowanego po 5-letniej przerwie w twórczości Milesa Davisa. Po 5 latach, kiedy to Miles w ogóle nie sięgał po trąbkę, co było dosyć problematyczne, żeby znowu przyzwyczaić ciało do grania. Zresztą na tej płycie trąbka Davisa utrzymuje, właściwie powraca do stylistyki brzmienia z końcówki lat 60. i pierwszej połowy lat 70. Ale oczywiście pojawia się znacznie więcej prądu, znacznie więcej elektronicznych, przeróżnych zabawek, za którymi latał Marcus Miller, bo to właśnie on powoli wchodził w przestrzeń Milesa Davisa. Sam Davis korzystał na tej płycie z efektu wow-a. No i rzecz jasna, mamy nowe czasy, początek lat 80., nowe spojrzenie na muzykę, nowy też zespół, ale pojawiają się także zawodnicy z przeszłości. Koniec końców, oczywiście Miles Davis na trąbce jest autorem wszystkich kompozycji, które pojawiły się na płycie The Man with the Horn. Bill Evans na saksofonie sopranowym, Barry Finetry na gitarze, Mike Stern również na gitarze basowej, Marcus Miller, Al Foster na perkusji, perkusjonalia Sammy Figuera, Randy Hall wokalnie, Robert Irving III na Yamasze, Felton Crewe na gitarze basowej i bratanek Milesa Davisa, Vince Wellburn na perkusji w dwóch utworach. Chciałbym, żebyśmy się jeszcze zatrzymali przez chwilę przy tym albumie, który spowodował, że krytyka muzyczna, że słuchacze, że w ogóle cały świat przecierał oczy ze zdumienia, że Miles wstał jak Feniks z popiołów, że pomyłki, które miał w swoim życiu, jednak poszły w zapomnienie i on znowu grał, znowu żył, znowu reprezentował to, co najlepsze w jazzie. Thank you. Thank you. Ursula z płyty The Man with the Horn, płyty będącej cezurą zarówno w życiu, jak i twórczości Milesa Davisa. Ta płyta bowiem rozpoczyna ostatnią dekadę życia mistrza. Trójka. Program trzeci. Anagram Morgana. A w nim kolejna prowokacja, której dopuścił się Miles Davis w latach 80. Po pierwsze na płycie, a po drugie podczas koncertu. Koncertu zarejestrowanego w Montrealu w 1985 roku. Thank you. programie trzecim Time After Time. Jedno z wykonań tej kompozycji tu na festiwalu w Montrealu w roku 1985. Był taki czas, że zachwycony tą kompozycją, kompozycją Cyndi Lauper, nagrywałem z różnych płyt, z różnych dostępnych wtedy mediów kolejne wersje. Później wypaliłem to wszystko na płycie i tak uzbierało się 9 utworów, bo doskonale Time After Time brzmiał w Stanach w roku 89, ale też na festiwalu w Montreux tego samego roku, w Chicago też w 89, ba. Ta kompozycja została zagrana podczas drugiego koncertu Majca w Warszawie w roku 1988. No w każdym razie usłyszeliśmy wersję z roku 85, czyli z czasu, kiedy była nagrywana płyta, no jedna z moich ulubionych płyt Majca Davisa, płyta Aura. Ale co ciekawe, album przeleżał kilka lat w szufladzie, aby jego premiera odbyła się dopiero w roku 1989. Z roku 1989, tak naprawdę z 1985. Jedna z moich ulubionych płyt Mistrza. Aura, mnie gdzieś tam osobiście kojarząca się pewnymi smaczkami, pewną finezją. Troszkę z albumem Sketches of Spain, wydanym w roku 60. Wiem, że to dosyć ryzykowna teza, ale jeśli wejdziemy w niuanse, no to odkryjemy, że podobnie jak Szkice z Hiszpanii, gdzie równie istotną postacią jak Miles był Gil Evans, to w przypadku Ory, autorem tych wszystkich kolorowych nagrań, bo przypomnę, że kolejne kompozycje to właśnie nazwy kolorów, był niejaki Palle Mikkelberg, duński trębacz, kompozytor i dyrygent, który w połowie lat 80. poprosił Milesa, aby ten wspólnie z wieloma wybitnymi muzykami, w tym z orkiestrą, którą dyrygował, zagrał jego kompozycję, co finalnie zostało wydane na tej fantastycznej płycie. Albumie, które podobnie jak Sketches of Spain jest opowieścią nasączoną całą masą smaczków i niuansów. Dla mnie osobiście pewnym ukoronowaniem tego wszystkiego, co działo się od końca lat 60., kiedy to właśnie Davisowi historia muzyki zawdzięcza wyniesienie na piedestał, uwaga, producenta muzycznego. Tak, to właśnie za sprawą Davisa, producenta muzycznego, który na równi z pomysłodawcą właściwie stał się drugim autorem poszczególnych płyt i utworów. A chodzi o kreatywne podejście do muzyki w trakcie pracy w studiu, przecinanie i zwalnianie taśm, wprowadzanie dodatkowych dźwięków niesłyszanych wtedy, kiedy rejestrowano instrumenty. To wszystko działo się podczas pracy nad albumem In a Silent Way z końcówki lat 60. Mówi się, że to pierwsza elektryczna płyta Milesa. Mówi się również, że poza samą technologią produkcji stanowi ona także swoistą cezurę. A chodzi o definitywne zerwanie z formą w większy lub mniejszy sposób, przypominającą piosenkę. I żeby jakoś wypełnić, dopełnić ten ostatni okres w twórczości Milesa, to oczywiście nie będę sięgał po utwór In a Silent Way, ale po to wszystko, co działo się później w historii, już po śmierci Milesa Davisa. A wtedy, jak wiadomo, bardzo wielu producentów sięgało po jego nagrania, tworząc remiksy. Gdyby nie pomysły Davisa z lat 70., rozwinięte później w latach 80., polegające na nagrywaniu poszczególnych instrumentów na różnych śladach, na różnych ścieżkach, no to dziś wcale nie byłoby tak łatwo wyekstrahować poszczególne instrumenty z całej muzyki. A tak, dzięki pomysłom Davisa, żeby właśnie nagrywać to wszystko na osobnych śladach, dziś mamy do czynienia ze wznowieniami, mamy też do czynienia z zupełnie nowymi utworami. No i Miles Davis wciąż żyje. Nie byłoby też tego utworu, który wybrzmiał przed chwilą, utworu Rated X w reinterpretacji Billa Laswella. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania album Dubop, czyli płyta opublikowana już po śmierci, ale rejestrowana jeszcze za życia Davisa, rejestrowana właśnie na śladach. I to dzięki śladom ten album w ogóle się ukazał. Ja mówię już Państwu do usłyszenia. Oczywiście zapraszam do wysłuchania naszego koncertu, który odbędzie się w równą 30. rocznicę śmierci Milesa Davisa. Koncert Tribute to Miles Orchestra ze studia imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19 we wtorek. Dosyć charakterystyczna będzie to sytuacja, bowiem pomiędzy utworami będę rozmawiał z liderem zespołu Wojciechem Konikiewiczem o tym, co właśnie usłyszeliśmy, o tym, czego słuchać będziemy. Zatem będzie to muzyczna audycja radiowa. Teraz mówię Państwu do usłyszenia, kłaniam się nisko, mówił Marcel Markański.